ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قرآن بي بكارك كتابكنا نوي الكتاب العلمي أمنا ولي وبابو منا بابو بناني نولم لاناني على سنام أمي على دلالة كانت مفوشك جمانا لغا فتا فمي أدام babu ye bore babu sigi kage qur'anai abu babu qaulillahi ta'ala ay babu ni ala ka kuma ala mikora talindo minna suratil israila ayat bisigni yani ani sigina ayat bisigni duruna wama utitu minal ilmi illa qalila alago kalima doni foydi aw ma kuna gara doni fitini ay doni mi diada madema o fitini dorani ama doni bere diada madema hadisabi buhari bokari kuma indalwe alakara ka hadisala ka ayen demnai wal ma ayen jigini sababu ya sallami refe ودي حديثني بخاري ابن كيس لا ابن حبسي وفنا قال حديثني سرم مغمنا وتغي عبد الواحد وقال ابن مغمنا وباو لأعمش وطغي سليمان بن مهران ويا ابن إبراهيم نانوي إبراهيم ناقائي وتابينا دوي وفنا ابن ألقم تلا لا يرن يوان تابنا وفنا كقراني تابنا كنو ويا من عبد الله لانه ابن مسعود يلا جننو عبد الله ما عليكو ابن مسعود هو دون دولا قال نكرات من تمانا يوان في مدينة سوكو فلا دبو كفلا من نيس سوكو بينين بين قال نكرات من يوان في رولا كتاما wa asra rasulun siba ma birido kuma bulo amuka sinzo kan atama kala karan na tuma yauja jama'a da usgilena uyu kan to nyoma ma yauja nuno kanani nga ni yere ni me farkulla ni mune wa saka nga ni me farkulla yora jmana nasra sem fashamilo dogo kan na nyini nga kuna nyini nga sina ni kumai nafse ga ba kuma mima dogo abuna sen kwa ya ba rebu ko arewe ton aga kuma ma dogo kan to ku kali era ko fuga nyini nga o karam ga yauda karawilla yauda nunu chama agora rasul ma ko kasim fa ko ni ejmane kraji dare krama a ga ni ali jabi bu masudu ko fale a fa re ma ni ya ma jabli ke wahyu de na jiga ka besro ka jabli wahyu ko mi ala ro ko qurane ko no wa ma yanti ko anil hawa ka ti kuma fa ku fe in huwa illa wahyun yuha abe munu fa wahyu da ala ba fa ya besro ka ko don ay alaga ay wori mako na folo kasdo ga jabli ke kale yi jabli ne mamnani wayo bina a bɛ degun dɔ de s'a ma a bɛ wɔsi a bɛ kɛ i n'a fɔ a bɛ sunɔgɔ yɛrɛ o y'a bila wagati min na a sɔrɔla ka aya in kalan ala y'a ni jigin a kan o kɔnɔna na u bɛ ne ɲininka ruhu la n'o ye nin ye nin ye jumɛn ye i b'a f'i ye ko nin bɛ ala de ka yamaruya kɔnɔ paseke munna mɔgɔ t'a yɔrɔ dɔn farikolo kɔnɔ o jeli bɛ yen mɔgɔ b'o yɔrɔ dɔn biyɛn yɔrɔ dɔnnen don farikolo kɔnɔ fɛn yɔrɔ dɔnnen don ni jɔnni b'a yɔrɔ dɔn a bɛ farikolo kɔnɔ ala ka yamaruya de mɔgɔ t'a pilasi dɔn. ko ala ma foyi d'aw ma dɔɔni na fo n'a kɛra fitini ye ala ye dɔɔni dɔrɔn fitini dɔrɔn de d'aw ma a ma bɛrɛ d'aw ma a bɛ farikolo fɛn bɛɛ pilasi dɔn nka ni a m'o pilasi fɔ mɔgɔ ye mɔgɔ t'o dɔn o b'a yɛrɛ ka dɔɔni kɔnɔ mɔgɔ si tɛ ka nin yɔrɔ fɔ k'a fɔ a bɛ nin yɔrɔ in na farikolo kɔnɔ nka ala yɛrɛ de b'a yɔrɔ dɔn a bɛ ala de ka yamaruya kɔnɔ. ko dɔɔni foyi ma d'o ma fo n'a kɛra dɔɔni fitini ye. a ma siko k'olu bɛ nin aya in kalan tan de k'a kɛ wa ma utu minal ilimi illa qalilan. o tumana an b'a fɔ minnu ma k'a fɔ yanni adamaden ala ye dɔɔni min d'i ma fitini dɔrɔn de don ala ka dɔɔni kɔnɔna na a ma bɛrɛ kiri adamaden ma a ye min d'a ka dɔgɔ kojugu. ni ye babu wɛrɛ ye nin ye kuma min ka man taraka badal ikhtiyari ka kuma dɔ to yen kuma dɔ bɛ yen nɔ kuma fɔcogo dɔ walima kuma fan dɔ to yen makafata an yakusura fahamu badi nasi anuhu i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ni ye nin kuma in fɔ walima ni y'a fɔ nin fɔcogo la mɔgɔ dɔ tɛna a faamu a bɛna gira o hakili ma wala u bɛna a faamu cogo la min t'a faamu cogo ye o tuma na i bɛ kuma in to o kama ni y'a fɔ mɔgɔ tɛna a faamu ka ɲɛ walima u bɛna a faamu cogoya min na o t'a faamu cogo ye. faya ka o fiya sadda minnu ko u bɛna bila kungo la min ka jugu n'o ye u bɛna bila kungo dɔ kɔnɔ min ka jugu ka d'a kan n'u ma kuma faamu u bɛna a faamu n'u yɛrɛ ka faamuya min ye o cɛ ka jugu o bɛna bila kungo dɔ kɔnɔ o bɛna jurumba sɔrɔ donc o kama i bɛ se ka kuma dɔ fɔli to yen yanni mɔgɔ ye. Buhari hadisa min ɲinɛna a y'a minɛ an ka karamɔgɔ la o bɛ dola ibnu musa o y'a minɛ israhil la o y'a minɛ abu ishaq la o y'a minɛ aswad la aswad ko ko zubeeru den ko ale ma ni abdulahi ibnu zubeeru ko ayisa tun kɛra ko ale ko a ma ko ayisa tun kɛra a bɛ gindo caman f'u ye ko nin zen a ye gindo jumɛn de fɔ ye k'ale ko a ma ko ayisa ye kanto ale ma ko ala kɛra ne mana si b'a ma a ko ayisa. ko n'a sɔrɔ i ka mɔgɔw don kura tun tɛ silamɛya la ala ka nin fɔ ayisa ye n'a sɔrɔ kurɛsiw kurakura tɛ silamɛya kɔnɔ. Ibnu Zubeyr ko n'u kurakuralama tɛ ka kafiriya bila ka don silamɛya la nka n'u donna silamɛya la mɛ kɔsɛbɛ n'o tun ɲɛsira ɲɛ tɛ. k'ale tun ye yanni alikaba ci k'ale tun bɛ da fila de k'a la. ko da kelen o bɛ kɛ donda ye ko da kelen tun bɛ kɛ bɔda ye o tumana ayisa ye nin gindo fɔ abdulahi ibnu zubeyr min kɛ tuma min na ale kɛra kalifa ale fana ɲɔgɔnna kɛ k'ale kaba ci k'a kɛ da fila ye a bɛ don kelen fɛ ka bɔ kelen fɛ donc ala kɛra siranna fitinɛ min ye ko kana bɔ a la parce que ko yanni u bɔra kafiri la ka don silamɛya la sisan n'ale nana ka n'o kɛ sisan a bɛ bonya o hakili ma. kurusi bɛɛ jɛra ka baara min kɛ u b'a fɔ k'a kelen y'o ka baara kɛ n'o tiɲɛ donc a kana kɛ sababu ye k'u muruti a ma u b'a fɔ k'a bɛ ka bonya de ɲini kɛlɛ ko de y'ale san n'o tɛ ale tun bɛ alikaba ci ka da fila de k'a la nka ko bɛna bonya kurusiw hakili ma parce que alikaba delila ka bi jahiliya kɔnɔ kurusiw de ye alikaba jɔ u bɛɛ de jɛra k'a jɔ ani fana u y'a fɔ ɲɔgɔn ye ko mɔgɔ mɔgɔ ni nafolo b'i bolo ni halala de ka na n'a ye ala ka so don haramu man ka don a la. kuma wari min sɔrɔla o ma kɛ bɛrɛ ye o ti ka bejo o la ya lanche ni jo ka pangale to yi ko go kurle ma pangale na te o majo ko fana la ka ba do de ibra ni jo be a do de ko ri ba ko to u ga na fulu tra ga ni jo yo jo ga to to ti ko re kan to ta na le ti de sira ko mu do na sala ma la ti na na e bara ngot na famu o bu na fa yo kure ti be ga barak ni ka ka kelin tai to mano talet ma ga da fly do nda ni boda kala aisha da ni kuma fa abla ibn zuwaira kuma mun are tara kalfai alifan alkawaci ko kuma waliya ala da bulu tawiri be ni mana be atna da fitna tuuri aw kale wala ne na fa kale fa utara ga ci da tla ga joga ga korle aflo position halisa don wala da ko to ko do be no na fa mun ga giri mo ma ibato kama ya da ni ha fa dara ga fitna ibato kama wala fu ci gora be min kai mutu ga fitna ibato ko ci gola baraka foka kuma ko da nufin mawaye dina kuna mawata min famu baran ake nime kuma zai kuma jele ne famu mawaye na kana kuma foka kodu numa famu dara abna ne ta tara jugu da ya mawa gulu alaka an bira jirage shi mu ne babu ye ne ni don ya suru yawana wai jume ka mawa da karin gane ni doni kuma da ya ka mawa da wata yi yin fo ka taw yulu ba ko mun ga ka sanu abuna bu yon haklima to ba bolu te mun ba ko mun ga tro ganye foli obe ben ba ci tola ni ya de do karen garen ka fiye ka taw to yi ya ni ba ko ni ni na fu yu kana ta ga mo mun tin na famiya bo ni ya ka folu tin na kuma yin fam bolu to yi mun ba ko mun ga tro ka anye foli ali fana ko ali ibn abi talib kada kuma fa mawoye mawobe min famuya ko kuma ba fa mawo ka ala ngalon tigawa ka cide ngalon tigawa o ko rej melin na kuma fa uti min famu ubu na ala ka kuma ka ngalo ka kare ka kuma ka ngalo ba te a fa ko chu mana abu bin hakima misala na fa ngalo ka tina kara mo da ba fa ko sil islam yayi mo no fara mo be ba fa ngalo fa mu chula do ba fa mu kata fa no fe do ba fa mu ngalo fa ka tro fo famuya te o kuma bi se ka dɔw bɔ seli yɛrɛ la pewu k'a fɔra ko digi jogo ɲɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka seli donc a b'olu kɛ ala nkalon tigɛ a baga ye olu bɛ seli yɛrɛ dabila k'u jogo ma ɲɛ fɔlɔ nka dɔw bi se k'a faamu k'a laɲini de n'i ma ɲɛ seli kɔ i k'i jogo ɲɛ fɔlɔ dɔw b'a faamu ten dɔnnikɛla ye mɔgɔ de ye mɔgɔ min bɛ ala kan'a ka kumakan minnu bɛ yen n'a dunnen don kunfinw t'a kɔrɔ dɔn e de kan k'o kɔrɔ fɔ kunfin ye nka e fana ma kan ka kuma fɔ ko mɔgɔ ka te fana ka kuma kɔrɔ ɲini bilen donc n'o kɛra o tɛ wajibi bilen kunfin ta ala kana ka kuma de kɔrɔ to kɔrɔ ne kɔrɔ dɔn e de kan k'o faamu di mɔgɔ ma mɛ ne y'o fɔ k'o kɔ don foli yɛrɛ ka tila k'u bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔrɔ la dun est ce que e ye wajuli kɛ bilen e ye mɔgɔ tɔw fili ka taa fɛsa de o ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi o ma ale ko n'o de kɛra dɔrɔn k'i bɛ mɔgɔ bila k'ala nkalontigiya u bɛna faamu cogo jugu dɔ la u bɛna o kɛ diinɛ k'ala ta to yen ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi o ma o tuma i ka fɛn fɔ mɔgɔ ye u bɛ min faamu min jɛlen don i b'o de fɔ mɔgɔ ye kana kuma ko don ne fɔ wajuli la o ti ɲa i bɛ kuma jɛlen de fɔ bɛɛ k'a faamu. An bɛ dictionnaire bɛ ta ka kuranɛ kɔrɔ ɲini ka ta kɔrɔ ɲini mɛ wajula fana ka kuma kɔrɔ ka taa ɲini tuguni o kuma na o ye mun wajuli kɛla ye bilen o ma kan ka kɛ e ka kan ka kuma de fɔ kuma jɛlen mɔgɔ b'a faamu ɲɔgɔn sama sama kana k'a la. ni alisa minɛna o bɛ julahi bɔnni musa la o y'a minɛ mɔgɔ bɛna tɔgɔ ye maarufu bɔnni kharbuzi. tabina dɔ ye yaani usumani bunafani ka jɔn tun a y'a kan hɔrɔnya o y'a minɛ mɔgɔ min na o tɔgɔ bɛ toso o ye saba ni ne ye saba laban min fatura saba bɛɛ lajɛlen fatura ale de ɲɛ a tɔgɔ ye abu tufera a tɔgɔ ye kuniya ye abu tufera a tɔgɔ ye amir bun waati la ale de kɛra saba laban min fatura parce que ale bangena uhudu kɛlɛ kɛra san min na ale bangena o san de. donc mɔgɔ laban saba la min sara o de kɛra abu tufeli nka a tɔgɔ ye amir bun waati la ale de ye nin kuma in lakali ko ali y'a fɔ k'a fɔ ali ko hadithu nasa bima ya'rifun mɔgɔ bɛ kumakan min dɔn i b'o de fɔ mɔgɔ ye n'o tɛ ni n ko kɛ dɔrɔn i b'a fɛ ka mɔgɔ bila ala sɔsɔ la u b'a fɛ ka mɔgɔ bila kira sɔsɔ la n'i ye kuma ko dɔ ne fɔ n'i y'a faamu cogo juguya o ka diinɛ bɛ tiɲɛ o tuma i ka kuma fɔ min ni a bɛ faamuya. mɔgɔ min ye kuma in lakali ali jɔn y'a lakali k'a lakali o ye abu tufeli o fana ye a yɛrɛ ɲɔgɔn saba ye saba denmisɛnni don alebe kuma chama mine saba korabola abe kuma dofo kaya mina lila Abu Bakri anu Usman anu Umar nuna abaga hadita usura uluga atiraf ukmana hadita marfu minna na babula Bukhari wa mine istaga bun Ibrahim na uko kali ya mine Muazu bun Hisham na ufanako kali fadi hadita infai ukaya mine katada la katada ku kali ya mine mugamina Anas bin Malik wa sahabai Anas ya la kali kwa la kakira ni mwani chibama wa asura muwazu wa akwafe nyame sanfe ayo muwazu ta akwafe aga nyame sanfe hukumana ala kira ku muwazu ma ako muwazu bin Jabal muwazu kama ako ala kakira nyila mneni tunajiai ako muwazu sinyaflanana upana muwazu go nyila mne ni kunajiai ako kira fosi nyataba awa wule aba ala mne fosi nyataba upana ala kira sorla kakwai ko mogo o mogo no shirela kapo mati kuna kira alai katla ga shira ka fo mamade ala ka cirenye na bisu ce tigiya ka yabi mani ala la ka da cide na nawo ce tigiya diskuna fala ko haram ya tasma kono doma ala ko kambela je lenye muwazu ko fala ga cire yale nte tani fo toye daga ni kuma inewa kan la se bela je mano sabato ye wala sa be ga ni soja ka ko ni mo me ni yoro ni soro dara bala jina soro o mana la kra ka ma ni ni fuye dara ku hakla me ta ko ji do ko ra jina ka na ko o se na ko mo ko hakla me ti ga o buna fo ka nga ta wiri nya ko ya ba ne o buna o nya ti ala ko ti ku so ma o ni ala so du fa ma go na ka ku ya ni ta wiri bi a be ta wiri ti ndo la ala ka me ku so ma o la kra ko ka na fo u yede me to bu hakla ta ko ji ubuna yin ko ta wuri fa yin utuna dance gible ya la sosola o ta wuri duye ni manabi ko ko don don ni ina fo don no ba fo shugabna al imanu qawlun wa fi'l ni mani akuma gon bala bara bala yazidu wa yanqusu ni manabi jidi abse kan na shi fana mu ba jidi ala yin tranye bara silu su kira min ala ko ta ba jidi ngani na ala ko ta dam ne sabu mu ngabe na shi abe na shi ala ma fa be ba ila ke shi ma ko ala kan ko shuma wallahi kra ko nayi fi guna hakla ti ko jum nodun kra buna fara fara baro kelila fati ba fago tawidi be kaba ko ma muazu sa to de kuma la kala sarna jurmu nanya bas ya la kra ko yani ko ni mugami ala re de ko te korna kono ni mugam mugo doni dogo doni mini ba nyedo islama la ala kra ka kuma ranya dogo imasa ma ala kala mantonye la haraku tasma kra ko bi da kono o ye sira yema akona ni kuma in sara akana ga kasara ni kaga yani doni kuma doni o de ko sa sa tay kuma in lasi mudala kra tunga ma ko akana fa boye to buna hakla ta ku ji kuma ni dalde kaira ka fo kuma o kuma doni kuma na mugo ja gale ya ka kala ko ta kan ibo polito yi na buna mugo ja farnya ka ga ala ko ta ka dare boto buna ala ko ta kala biya fama kuma na bo ona nyogona ibo to yi bise ga ala kala moyi mo gamini dalima ala ka fonya fonye ko ma tino bla yani jafar nyana ko mana har ta sana min na kuma in ka kuma in kulo gala ya yani ar ta sama na wabu yaslana do bukhari ya mana ga shekula mustadad bun musar had bun musarbal ala to ga mustadad afai musar hadi mukai mustarbali ko fana ko قال يا من المغامنا مغتامر بن سليمان بن ترقان وفنكو سليمان قال يا من فالامير ترقان تيمي عليكو قال يا من أنس بن مالك لا علي فنكو أنس بن كافر علي كو مواز بن جبل قال كرائي كانتو غما ko mogo mogo mana ala de kasrate flana fa fa shike ko be dar jina kono ko yani muazu kala krama yalin te mo on su jani kuma ni wa wala ta ka par kuni kuma ni wala kara ko ayi misraniya fu kana hakla ti ko ji mani kuma be mo hakla ti ge ku ja faranya ka ga ala su so ka ibe o kuma poli ti parce na farani tauhidi sara ibe dal gina paro kuma na dor se ra par fa yani ala batura ala kamla ge ku shoma asrala batu munu me dimani aba ko ga tafe dini batu munu fara to yi dini ma la fura ka la fuga la fa la ba tawri re be la ba abe dan karo la kubi ne babu wara e gwaro to ga da ko al hayau fil ilmi ka malya don yini na mo da malya ka don yini mujahidu fana ko tabina do ko mo mo gabe mo le akote ka doni ni mo me mo le adra ko te ka doni ni ha wal ma yere gunana fana te ka doni ni basi yan ga jona ko na sai ba sura bugo do be na ma dira yere kana ama ta ro chi ama a doni ni ta bulu nga ne ngari wajulla ale wajuli min dam ne sani jama jirna ga daga jama chara ale mo le sa ka doni ni sa ale wa ta ga sa ka bugo la ku ka ta ubuna ko ni karamu ka baara ko ta ka mo jini ga abin wala abin sigi na yare ni ya ni na kiti mina lo da fa ku ta ga di mo goma do na ni fale mo da mala mala sale don ti tri ko na ga ti tri da re ka re ga mo ba mo go lo jama dir na ka ko do ni bala ka tro ku futi mo ka ne do o jam ba le ko lu ka tla ka e kale wa da don ni ti mina ba sama ya ire bu ya bina ubuna kale ga fa sa lu ga jini sa ni mina da ha ti ma abo ko mo yi ulla na e fa sa lu na bi oni sinta ke gele ni parce que ni kuma te doni nga doro kuma ti se ka kle ni ra kuma sigi doni nga doro kuma kuma di ibe mi fo bi uni shinta te kle parce que muna ama sigi doni nga ni kuma mi sigira doni nga no tigi ni ngara bi ti sale tawre abi te kuma kle nga gati parce que abi ka kuma doni nga chariya bode ka chaja muna ngono muna doni kala ndoro wajulu damne parce que warbe sura wajulla kuma ni jama tu gura gwasa ka alifu dura finna ko dukana jama dirna pangala jinefe mauludu bi ka jama bina alin tara kirini ngale ga mogalable ayira buna bina ko ma ta buga jume sa mogalat ni gata mun ma na ko ta don jahiludo umar do kuma da be umar ko ko ni mo mo ko tilla ka to kara mo ko tilla mo Allah ara ka fala ko mun ta don kola ti to kama ka je hakli bila kan anya yini mo to ka to kara mo ko tilla no ko Allah ara ka fala mun ta do karta tilla no ala to mo to kama de ibanya yini ni yande gata Allah ara nota ni fulle mo ntara ya la ti to ti fulle mo lo ku gunta nya ala ta mala gele kishon holla ko mujahidu ko mo ho mo be maloya o ti ga doni ni mo ho mo ni yere buya ba la ko na ti ga doni ni sira maloya bla ka yere buya bla wala ti ga doni to ba ke te na ka yere buya bla sira mo na la ka hinana ka to jamia islam ya la albani ka to jamia yani abole jamia islam na ka ta ga suriya ni shigalmanu kumbara suriya kana madne nanana madne wakati muna doktor falaka kumana koluga shiuku madne yani madne karamogobau kolle kuntasiri kalbani na halaka la mleka tlaka yini na abuja bi utada yinwa madne karamogobabe nan albanu na madne dobi na tra dar sud la kapta dar sud ga dobuna ulire ga karamogobau kolu beribna kurala ka yini na abuja bi madne karamogobabe ubuna siwa kala no fara sile mu no ko balbani yini na utada yin mun alban taraje karamogole karamogoy kala no nyena mu mola kana alban ba saka yini na like asira ro dola fo jamia ku director yere abdul musina bara bolla ba be ami haram haram mona lissa ni tara di ba sura darsul haram mona abu haram ni fulamu la rebo nyona de haram ko no aleko jamia director ba jamia da tugu ka kala da tugu kalban na ko kala no ga tala ne tanga na mata jamia ti daile alere me de dare ti sigi jamia ka dibi ta mona mu fa ba ta ko ta dai do wulu de doni ladri ladriya ke donna wulu ga kala no ngi na ta kara mo na ko yira ba kala no chira ga ta kara mo bala ne dora mo ya kontrola wan fa no mo la de ka mo wala aka fa ma ta kan ko nyon kara mo do la me bo fle mo le yai o yira bu nyadi na ga doni ma bu ta e ba la me ka da fre ga doni ga o de kan ala go ni mo na da ma Aisha ko ko madne muso ye muso nyene maudi madne muso ko le muso nyene maudi muso nyema wulo ni Aisha da kafmai ko mariamu bali katuka dine nyini ala krate utuka kiru yin ngale kira la kira bu jabe ka nyafu fa ku te maloya madle muso rodla aisha ko muso nyuma ro de muso nyuma yi bu ga dinan yin ngale ka ka nye don kar mola ku te maloya ka poko yin ngale do be mo mi se ka tamya na yin ngale ina fa ta bana ni ko tura na bo bela gire yin ngale ka la kira la kira bu jabe ku te maloya parce que dinan te maloya ko yo dinate mala ko fen fen libe ni ngala lara o te mala ko ni kono ni wonyo ni ko ni mano ka taw sira fe kana mala ola ni mala la dere ba ti re la de ti ga dinache tene ma anyi la anyi ba da chugudi ala kra ne mana ti ba ma ana muso me janaba ko nyonga fe ala kra na muso me janaba ko nyonga fe ni gan kono awo ke mo nga ma pa ta le re kele ti de ale kele me dinan nya fo o ma dinan de godo wonyo mo ko to te mi fa muso ka yo ka je fo mo goyi fa muso ka ga ni fa mogoyi patra le ni fa ba para tin fa ira mogola ni ruma na jana ba ko ko kene ga ba para tin fa ga ke am so kona nyana ulu ga mogo to kala ni ore do go mala ti dinana patra le kile do ba nyana ara le kile mi chi ga ni fo nyebe ruma na fa ga para tin ye ira di muso la lo ka nyira mogo to la ulla ka na muso kuma jana ba ko nyo ke aisha ra ga kuma na tumaro kale bolo bolo nyo sara mina ngono nyo ka ga jita nyo ke mara ale bolo be kwa bolo nyo mina ngono mai muna fana nyo na fo to jina na mole apo tala kra ya be fo ama fendo go an fana ba be fo mar ma ne ga do tsira ba do kana mole ya ne min tara kona kana mole ba yini nale ke no te tna nya do wale ya don fana na fa bala ko do fana ne ni mo kirla do melaw yini ngara fana ka ngo karta de la ga fota fana me na fasa o be na fasa fana na ngane mole ra do etna na fasa ra munu nga na fasa re bo fana tna na fasa ala ka mla jere kishumo Buhari mi nan dali ka fo mo ngam ngam la don nyinna ayamna ibnu salam na o yamna abu muawiya la o yamna isam na ne ibnu urwai o yamna fala urwa ibnu zubair o yamna zainab la ummu salama de muso zainab kaya muna o kaya muna yani are bala alakram muso do ummu salama wa ummu salama ko ko muso da tabo muslimi ko din nana amma na alakra sai wannan ciki ba ma akala ga cire ko ala te molya bo ga ciye ni ngali ke ala te molya wala aha yani muso sugura o abe janaba ko wa muso ma na sugo kan ke dlange yala abe janaba ko wa anana kana alakra ni ngan na muso da wallahi ka ko madne musai muso ni ne modi o te mole ko adina ni hin kra sama kwa ma kuna ejie kwa ni patini ni kuna kae mani gborala ni jana ba ko ngani re ulaka to sama bodu jana ba ko sima ke fa na ka turo ni kona di ko musalama aha ai ai ni ngali ke ai tuni biranya na mole adoni atafe ajira kae ai tuni biranya na ka ga ni ngali ke akwala ka cire ko mana musofa na be yani jibu ba musofa na tugurawa na tugura ka funya na yale jibu ba fana na wa o ni ngale ka kirala kira ka mako ko ja ke bolo ya je koi kira fa ma don tare ba ti ya da ke kura ji mai bolo do na bola do ni mo mo ngole bo ta yi fu de tawo o do ko a bomo na ngani ma ji mai i bolo ya je on ba ko na ngala ti bolo ya je aha ko ni ji ma bola de mi bwa pe chugodi ni ji ma bola de bwa pe chugodi parce que akora doctor ka na ntila sei ne ma do de bi ji na o de bi ke de ni ko ma ni san ji bola de mi bwa le pe chugodi yo ala kra ni ko do tro ga re sa ti fana tira ma ni ji ala ba na fana ko ma muso ma mola kana ni ni ngale ke anona kana ni ngale ke kra abla kra na ma ni ngale ka ba na chugodi ale che te kra kra na te fo mo kele mi o de ba tiri nya don ni mo ni ngale ba ni don chugodi ni che ni ngale che ta nya don o de abla ka ta ala kra ni ngale ni ngale ina ko ma mo ko ma na mola ka dina ni nna ni ma dina ni ni dro ite a nya tro ida jiye bulu bulu jiye barawo ni to da ikon moyi ni malikawo ni ba so ka ta fa jira sin ni munun tara ikon moyi ni ngawo ni ta dubai bo mo ni ngawo ina mo le ga jiye na fa ni mel mo la ka ga la hala na fa ni tubo ni ala ga le mana da Sami tuguran na om nana Ismaila. Alego arsani kaya mne Imam Malikila. Malikia mne Abdullah Hilano Dinari jeye. Oya mne Sahabala Ibn Umar. Kala ga chire ne musiba ma ko. Ko yirula yirikile bala ko furabulu te binga bala. Kuma ka tala wakati dola yiru furabulu be bin abla ga kura kura bo. Me yiru do bala ale furare te binga bala fio. Wakati ba na furabulu nyo kana. Kra yo ni ngaleke. Ko yiru jume. Ko akos la même salia wode. Awo yiri ga salama misala salama ba tugula kuma dala gila kala hala tiyela ma hala kango o salama ola ko o yiri ni mba fa go yiri fayna yiri jumene do sabo ye kungo yiri be toko fo wo hakli jigina fen fana ya dara jene fo kraba fo gote ni me do fa wa gote ni me do fa gote Abdullahi ibn Umar ko ka jigina ale kono kon tamoro de kodo ale kun ga dogon be ale bela dimisene u chala jamana yi Abdullahi ibn Umar ko ngale malu yara sabo kala krama u sima tro minge ko ma ba fa ta yi fina ga yiri fa yi kuma u sima tro gra ga tro ga fi kun tamaro sune kodo tamaro sune furabulu te dinga wala abe mogo na fa fana Obana bukum Islam ya fana bete Islam ya kanga mogo na fani Islam ya kanga mogo mogo min mogo na fa ye kana ga mogo mogo min mogo toro ibe mogo na fani don ga Islam ya misala ga ta moro sunne Abdullahi ibn Umar ko kale ya fa fa Umar ibn Khattab kun ta moro mun jigina le kona koi ngale molera de kafo ayo fa fa afaga ma ko ne ku sira ka don o kun ka ne ka tuma ni ni ga tan da ko so na le din tu ya da ka fa le din sira ka kada ka ni ga le jabi o me ja le ku ji me ade malara ka fo o ma ni mara ka fo hali jabi la kana malya kana mo ma ro ji ni ga ni be jabi mi da ro ki ga jabi fo kana malya dai ina ga malya don ni na chuga mana kana mo ma ro ji ni ga fa na i kana malya fa na yani jabi la parce que karamo wani ni ngali kala neuna aga jabi ya bisa kana fatura la abo jabi ni aba fa kana fatura da mawo o ma kana mo da jabi ko la ni ba jabi da ndro afo ale ga mo le ngara kini ya ma fa go ni tu ya jabi a mi ne tu me mo jane ka te mani ne ni ka re wa da mo jane ka te mo jina ko no fem bela jine ko to se na fara ka le din ala kra ka ni ngali jabi wala shahidu do ama fa mo na ka fo ni mɔgɔ den gana examen la i bi kɔntan na ye fɛn t'o la n b'o faamu a bɛ taa yen na i den kɛra premier ye a nana fɔ k'a kɛra premier classe kɔnɔ ou bien deuxième ou bien troisième i bi kɔntan na o ka ɲi n'i nisɔndiya na o ko ɲuman ba ye i n'a fɔ Umaru kɔntan na a ma kɔntan ta nka ko ne tun y'a fɔ ne tun bɛ kɔntan ka se nin hakɛ in na ala ka limaniya d'an ma o tuma dalu dɔ dɔrɔn ka yira k'a fɔ yanni mɔgɔ kana maloya dɔn ɲini na kana maloya fana dɔnni kɛnɛ kan ni ɲininkara fɛn na fɛn min b'a dɔn i kana maloya jaabi la a bɛ jaabi di. Donc ko ran ya da ngako mo le ya mo da bidu na ngani ngalike ke kana ngani ngali toyi ika na ngani ngali toyi chugo shila ni ngali bi kona dro kana toyi ima yere ka ke obiya ga mo gobla ino na kase ni yere ke ni jabe dra mo gobla na patro ni mo gore bla ga ke fona bewo na patle ne yo obma kana na donu kuma na ibe ni ngali da bi kona ka tla ga ti na ikana ke ibe ga ni ngali ke wala ka mo gobla ino na ka ni ngali ke ni ar tan bo garam na ga shegula fana musaddad bun yani musarhat ko ga mun ne mu ga mun Abdullah ibn Daud ko ga mun Ahmad la na Sulaiman ibn Mihran ye ko ga mun ne mu ga mun Munzir Thawri ويامن ابن حنفيالا نوا ولي كل دين عبدين ويامن موكل علي ابن ابي طالب وكو علي كو قال لك ما زي بوك ماجا ما زي اغا غتو ني نورلا مسولا جيم مبيلا والمن يقول لك انا مسوفه مين مبيلا ودي ما زي علي كو كلك ماجا لا كسبه كسبه قال دو بلا كوكا على كراين نالا مقدار بن اسود علي كوكا على كراين نالا وكيسلا بما زي برا مغمنا وكيرج ماي على كراين نالا قال كرا قاما كوني ما زي برا اذا سرجي بي تشي سرجي كورا ديتا بما زي كون بور لا سرجي بلا درو تشنا جنا ما كو تالا دي نا سرجي تشنا الواد لا كاكو علي ملرامنا فترلا كرا دي مسو عليك ودا تا ملرا كاين نالك ngaye mu gore bla kayini ngale ce nafa fana sorla to mani maji borla dono ibe sedi ku akura ya fini yoro meni ayuru toro ibe ji sedi sedo kayina fo yani salafu do fo no to gaidi sayyid ibn musa ye boyo fo we mota kono don we ji sedi sedi ayuru la do ya bani ngaye sedi ji koni ibe sedi ji ku akura ya don yoro akon dara na fai ayre mani ngale kay mu gore bla dono akona nga nafa sorla mu gara ka fo yani mugon mo nga mo la ni ngalla tugushila ni ya da ka fayira tise ga ke ibe mo gora bayan na ka ni ngalike wala sa mo ka na kaso ani babu ye ibe kuma mi nga ka doni kuma fo misri kono ina fa ne mi nyu na ka wajuri ga misri kono ko kire jume walma mukarramo ga sigi misrila mo kana kuna ka nyini na abuja wo de fatwai o kele misri kono yala de do nya tibe don siga ta la be na kwa bina ira ta kuna chigamna karamo ki sigi misrila ka mo waju walma ga fatwa ga misri kono mo kana a nyini na abuja misri kono o kele na be o ni kuma mi bala nimna na kutaba bun tayilla alaikum هل سيكون مغمي على قالوا ليس ابن سعد تابنا يعني اتباع تابنا دو ليس ني مالك بن ني وقت كده مغوي امام مالك بن مدنه وقت بنا كرم والاي رسول ليس بي يعني مصر هل كي ني مصر كرم قبل وقت لا شافعي كلام مالك بن كتلا اتا كلام ليس بن هو شافعي دغه كل ليس بن كلامنا كتا مالك كان كون غنيا تقم ابو اغا كلام متاغا تون سبحان الله malika mo ko mitmane nga ko da to malike to gada kulle sun malike sigra kana gele nga ko malike to nga kuma imam shafi du labe ay kala ngol ale do ko ni le sun sigi kana ga malike be malike to nga kuma disu yana no mu ata to ko madon kala no ma sibane nga malika mo ko mitmane nga ko malike ya dani horo di o le sun de fle kana hal tala kali aleko kam ne nati ila o ibnu mar ga jonka hore nyale do o yam ne ibnu mar la ko chado o de wulla fi jom tri kono akala ga chide ma ubmana ko me ba ngata hi jila namuta me namuta rojne da ni ngale ga rojne tri kono o la bugare ko babu to da ka donna ni ngame tri kono namuta hi jila me namuta rojne patra fara hi ga ke namuta ro ma pai ame namuta rojne kira ko ni manu shiba ma ko madne ko be namu ta zulu hulefa ina fa munu tara magan be ay roi na bu na bu madne don doro ayro ni madne ma nyako sebe ora de madne haramu dai madne haramu dai yende fa sala kara yene ra ko haramu mina bu na don doro fuka ta ce ni mo ngi ba ke te mina petati ya ni muru abu abu sama soma walma na ga jano doni asibini play ga da ka fa haddul haram haram da yi haram na bunya don la kada ka kuma na kada fa yoro lai wodi haram da yi wodi madina ni buna madina tira ta kana maka ibe namu ta yi ne kai ga tuni bla ka tuni jama'i do ka tsoka ta ka ko nga chami mo mo mo ga mete ma chami tira ta na tira ju fa ba ga namu ta yi ko na ji do ka be namu ta karnul manajin olu bɛ ka namu ta yi ka sɔrɔ ka taa hiji kɛ yɔrɔ la ko ibu umaru ko ko mɔgɔ dɔw fana b'a fɔ k'ala kɛra kɔnɔ ci b'a ma ko yomani ko be namuta ya lam lam kala kara ko nafo ko ibnu mara tum to ga fo mo yi kalima urani famala kara nofe ayami mo ko nda kala kara fo yomani ma ga namuta ro ya lam lam kala kara mo fale ko nyina ngale ami mo ko da ko no mo ko ba fo don ko fana farla ya no fana namuta ro la pase na to batra ka fo mo ya fo mo nyen ni saba ko mo ya fo dro ko ra saba nyon ya fo don na saba nyon ya fo ba ci dala kuma kene mai ni saba ko mo de ya fo don o we a saba nyon ni ni tabina ko mo de ya fo a tabina nyon do don ni saba ko mo de ya fo jo ni o we a saba nyon ni don saba bala ni la diri no le kuma mi fo dro ba ci dala be mine hal na ma don ka fo saba kelimi do to ko ma don me na to dra ko saba ya fo dro bara de kenai walla donno ba ko usul la ka fo jihalatu sahabi la yadur sabat ko do mara ke fi bla ala sala na fara dra ko saba da fo dra bana be mine ra ka do re ta irano ala ka limana adam ala ka swati ala wa salam alaikum.